کی وڑکے کی زمنگ دور تا چلاور سے نو دو گزو نو مرود سے لا کمی گی پیگر سات ساتا کی دیش نورم دین رسا کمی گی عادین چو دادا آدم علیہ السلام پا اولاد کیوں نو دون دنگ بدلنوی چا اسمان تا رسے دا وشو لخبر امانی آن دنگ او قوی قوی خلقو وی دا سے طاقتور خلقو چلم یو خلق نہیں پیدا شای مثلا پا مثل دیمان فیر بیلات بخلونو کیم یہ سڑی ویلی کچھ ما جب سڑے ہوئے سڑے ہو دو گز گرے ہوا سڑے ہو دو گز گرے ہوا نہ کم سے کم نہ سڑے ہو دو گزا گرے ہوا اوشو لکھا برمانے سڑے ہو دو گزا گرے ہوا اوشو لکھا برمانے خجی یو کس رہتے ویلی ہو پلیت لار جماعت تو پلیت را لما بے جواب را لرا کہ من میں اوشو کو ونشو زوب پاو داسا میدان کے دا گٹ کورن جو جوڑ کر دا ول سو کورن جوڑ کے ول سو ہوش والا خبر مانے دا ول سو زان کورن ول سو خاری جوڑ کڑوی پورے دا گٹ ہوئی فکر دشا وہ فراؤن فراؤن سے لوتا چکھاون بے خنو چاہ می خن ہے سن مائیں دا مخلوق ٹکوا ول ہوش والا خبر مانے فراؤن ظالمو پلا سنو بخو می خن ٹکوالا دل تو چیرتا ہزارگان گند کیوں شیگان حقی بولو پر سرمان میں ٹھکوا ہو فکر اگر پیراون یاداشت تازہ کہو جی پیراون سے کافی رو کافی رو صحیح منگیو کہ دس کارو کا پلا سنا بخو نو مجاہد جب وہ نہیں پر سر میں تو دا غٹ میں ٹھکو وہ شور خبر مانی داغ پیراون یاداشت کا وہ فراؤن ضلع تا دا اور فراؤن چکھاون دو تو میخو نو آ کسانوں سے زیتے کو بخبروں کے زید کڑے پا کے پساد تو سرکشی کو لپ خرون کی زید کڑے پا کے پساد پسرا واڑو پدے مان سارا سوتا عذاب شڑکڑا عذاب سوتا عذاب عزبو عذاب مول امن دائما پد سے عذاب مان معذب شو چاغا امیش و درناک عذاب یقینا نستار اب خام خا دے پمور چکے دس میں چاہے گھر کو مور سکنیش گھر کا بولے دا وہ سنی پیرا پرا ہے نا اللہ درشن گھر کی بس ہر چی انسان دے کل چی امتحان کی بدمائے رب دے پاکرم ہو عزت مندی کی سل کے گندے جامعہ تو خیستا ہوا گندے ہو گاڑی والا پیدا کر ٹھر پر کے روان ہو وہ نا عام ہو نعمت ہو کی ندا سے چل کے ربی اکرمن جد ڈیر خیستہ کڑے ماں چٹوں سے تاورا تاؤ کیوں جانتے سی اگوری گھر گندے کسی فَيَقُولُ وَيْنَاهُ كِي بَطْرِقِي تَكَبُرُ سَرَ بَخَلْقُ مَانِ لَا نُورُ خَلْقُ تَقُورَ دَا مَا تَرَسِيگِ فَيَقُولُ لَا سَلَوِي رَبِّ عَزْمَا رَبَا كَرَمَنْ زُدِ عِزَتْ مَنْ كَرَمُ رَبْ زُمَا زُكَ عِزَتْ مَنْ كَرَمُ وَأَمَّا عِزَا مَبْتَلَاهُ كَلَچَ اللَّهِ امتحانُ كِي بَدِ مَنْ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ كَمْ كِي بَدِ مَنْ رِزَقْ رَدَا دَا سَلَوِي رَبِّ أَهَانًا زُمَا رَبْ زَلِيلَ كَرَمَا وَيْ وَجَيْ كَرَمَا فَارِ كَرَمَا زَلِيلَ كَرَمَا اللہ وے کلا دا سے ندا بدبختا چت غنی شولے نو تا عزت من شولے او چت فقیر شولے نو تا ذلیل شولے حدیث کی راضی رب العزت وائی کلا انی لا اکرم من اکرم تو بے کثرت دنیا گور ز عزت من دے تنو ہم چڑے ر دنیا ور پیشوی ولا اوہین من اہم تو بے قلتہا او زد زلیل آغا صلاح نگرنم چه مالی کمی انما اکره من اکرم تو بیتواعتی زد زد من آغا چو گرنم چه زمان تابیداری کئی و اوحین من آهم تو بیماسیتی زد زلیل گرنم آغا چو چه زمان آفرمانی کئی کلا چرید سے ندا بلکہ استاد زلت سبب دا چه بلا تکریمون الیتیم بلکہ تاسو عزت نکو دیتیم ولا تحاد دون علا تو عامل مسکین تیز والے نہ کوئی پتو عام اور کولو دا مسکنانو و تاکولو نہ تورا سا خرید مڑو مال اکل اللہ من پا خوراک دیر سرا ملاوی مانا کولا چو وطا کولونا توراس خورای تاسی میراس لرام چو سڑے وطناستو وطویل چی جی میراس و عربی دا کنا و توراس و عربی دا تی پختو کی مانا ہو که دیتی کی شیخ صاحب نو شیخ صاحب نے مانا زدکڑی وان وطا کولونا توراس آگو تویل دائی مانا لکن چو وطا کولونا توراس خورای تاسی میراس لرام اغیویل نسے میراس و عربی دا تی پختو کی مانا ہو که کنا جی چی منگا پختو کی پوش وطی ہو اغیویل مانا دا چی وطا کولونا توراس خورای تاسی دا مڑو مال کو خوراک دیر دیر سلکی دا استادان چی دا دیر مال دا مڑو خوری اغیویلانی ارامی پنج پیرے کنا وشل خبر مانی وطا کولونا توراسا خورای تاسی دا مڑو مال کو خوراک دیر دیر سرا با دا مڑو مالی پا دیم را باندی کلی فکر دا شا دا جی اولنے ماخام دے دای اولنی جمعه دا دای چلوی اختی دا دای تلین دی بس مال زردر اکلا لمن اسرافا و بیدارا پا زیتی سو که تلواری تلواری سرا که دا ماشوم غٹیگی چه بزام منی پوشو یعنی مالا متخلاص کری و تا کولونا توراسا اکلا لمن سو ماشومانو دا غیب لاری و زیکی مرو یو کسو ویلی چه دا خوب ماشومان دیو دا دای دا خیرات کول دا خو درس نئی دا ما شمان با چه پویگی ما شمان را غوخته و تاویویل بچو خیرات وکی ستاسو پلار زمگر دیر خیراتو نخوڑه دی ایره امزان لور کئی پلارم دیر دولت گتله ره که وست سنئی دا یو پتی خرج که خیرات وکی اگه پتی پاول خیراتو که بخرج که بلی پسی با جمعه که خرج که بلی بطدین که خرج که دا یو سولیخته که حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا او مومند کی سڑے را روان یو سخری اپر خر پاس یو زول لام سے ازڑا بستر تڑلی یہ پہ چرگا کی چرگا کی نہ ہوئی وہ شل خو خر چرا روان بابا سر سے بابا پ سر میں پٹکے تڑلی داغلا باتیں پورتا پورتا کرتی لی خر چرا روان نو چرگا ٹو ٹو داواز کئی دا قدم بوزی بابا چرت روانی یار غمون رکڑو بچے پوش غمون را مائرا لاغویل خدا دی لکور را لکی غمونو نیو را گول کڑے خود اخپل رسمون را کڑے غم خود مانی اللہ را وستا غم خود نسڑے دن اللہ واغستا نور را دا اولنے اول ما خامی دے الا سندر دا اسلام آباد میرا ورس ہے پینڈے میرا ورس ہوئی الا اول جمیرا الا بے گوندرو تلاشی بلا دغر میں خلا ورائی وشو دخوا برمانی الا سولیختے کی دوی سالور میں خلا ورائی دا کال تیری گی دا سڑی چاہید سم نہیں پاتی شوی پیگر دشا نیستے وی نیو رکڑ نا غمون وی نیو رکڑے و رسمی سڑے وی رسم رکڑے وشو دے یو چرگا یو خر یو لمچے او یو بابا د سر نه چرلی پورته وتلی او غمونو ورکړو ګرځا وتا کولونه توراسا بس شری قانون دا سړی نه مل شو وس دس دې رسیږي کوم څه ډیر ډیر څه څه وکا وس دې نه رسیږي نو په آرام باندې بس خدای ته وس پاره الله بس دا ستا بنده او تا واغسته زمونږ نور وس نه رسی فکر دې شو یو خدای چیرته هم لکه دلا نزوی تے ویلو بچے ما تا پتا جتا غریب سڑے روس تنشی کا وست خیرات میرا دو کہ روس آپ سے مکوی خواہ خضر چکل املا شولا نو خیرات اپ سے ونک وستاد زوی را وفتا و تیویلا پلان پیغی ولا وی مور میلا بیگا ولی دل خوب کسی بدا بدا وی چنگ وی خیرات غواری وی او با کچھ با او پستاجی پو بلا جمعہ کی بے ولی دل پدری ما جمعہ کی بے ولی دل دیا لگو تیویل چیرا استاد جی زخو دیا بھائی پر ایک کنیتو پوئی نشو ما چی جو اندر ویل ما تیویل چی خیرات مکاو او اس چی ملاگا نو مالم خوب کن راجی یار ویس تارا خوب کن درجی چی خیراتو کا او شو لخوا برمانی دا جی خوبی لده دی واسکت تی پاتی شوه دی خوبی لده کمیس تی پاتی شوه دی خوبی لده پانی نوی دا خوب نوی سیبا وی بیگا پا خبرگولو تو مانی ما محراب و حلی و ما تا تا در بخلی استادان پا کلاتو مالی محرابونا بیوال چی بری کنی که مده وشی پی گرد شام نو پا دی ملو که خمازی و تا کولونا تورا ساکل اللهم من او خور بتا سے مال دمڑو پا خوراک ڈیر ڈیر سرا او مینا کورتا سے مال سرا حبن جمع محبت ڈیرا کھلا چاری دسے ندائی زادو قتل اردو کل چی ٹوٹی ٹوٹی شزمکا دکن دکن پا ٹوٹی ٹوٹی کے دل سا ما تراما تشید آزمکا ما تراما زر زر کلی شخا دا لیلو غرونا وشل دا آزمکی خکتا پور دراو کیا وارشی وجاء ربك والملك صفا صفا رابش استارب رب راشی درب حکم بخکا رشی حضرت شیخ سے ویلا پیل دا فائل غوائی دے کہ سنگ فائل دا پیل مانا با اغل فائل مناسب کے جا زیدن زید راگ من خپیل گولی را روان جا تیس سیارہ دے دا مانا دا چھ گاڑی را روان دے او پاپی لگئی دسے فکر دسے خپی لگئی نا جا تیس سیارہ پٹیرون را روان دا اوشوال خبر مانے جال برد والجوبات یخنی رال و کوٹونا و سرال دا زندہ چھ یخنی یوش پا پا سواد کی برا وکلا بے سواد ترا کلو شو بے ملکان تا دسے قلا قلا را روان مانے ری کم را ورسی دا نا دی دا مانن دا جال برد والجوبات دا یخنی اثرات کارشو جا ربو کا رب را گئے ننا ظاہر بش حکم در ربستا و جا ربو کا کار بش حکم در ربستا و ملائکا سفن صفا سفن سفنا و جی یوم ایزن بے جہنم راب وستلیش پتا ہو رہا زمان جہنم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی کلچ دایات کریمہ نازل شو تغیر لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف فی وجیہ پیغمبر پر رنگ کی تغیر را گئے اور ددی تغیر اثر دا پیغمبر پر مخ کی خارش حت تشتد علی صحابہ دا تغیر پر صحابوں میں ڈیر گران بولے گرا بے نبی علیہ السلام مات جبریل یو آیات کریمہ ولست کلا زاد قتل ارض دکن دکا وجیا یوم ذن بے جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلا جہنم با راوست لیشو پا جہنم کی با اوے زر زنزیرون لگی دلی اوے زر او ہر زنزیر با اوے زر ملائکو نیولی اوے زر ملائکو بولا ہر زنزیر نیولی او دا جہنم با سرا پیش کی وجی ایوم ایزن بی جہنم راب وسطلشی دغور جہنم یوم ایزن پا دغور دی پن باخر انسان و انا لہو زگرا کم جے کی ودی پار پن وای بہی ارمان قدم تو لی حیاتی جمع مخی والکر پار دخ پل جن پا دغور دی من عذاب بنور گئی یو تن پشان دا عذاب دا اللہ اللہ یعذبو سغل معلومی پا دغور دی عذاب بنور کی احدون دی یعذبو پائل لی عذاب بنور کی یو تن پشان دا عذاب دا اللہ تڑل بنک یو کس پشان دا تڑل دا اللہ دویم احتمال دا دے چی دا سیغد مجہول شی چی کل سیغد مجہول شی لا یعذبو عذاب بنشی ورکولے احدن یو کس تا عذابہو کا عذابی پشان دا عذاب دا دی سری تڑل بنشی کے لے پشان دا تڑل دی سری یو کس بنشی تڑلے دی سری پشانا بشارت اے نفس کے تکلکی پا توحید مانے توحید دی دنیا کے قبول کھڑے ہو پران دی قبول کھڑے ہو ارجعی الی ربک واپس شاغ لوزنو دی ربستا تا الی ربک الی مواعید ربک رادیتن فدج حال کے تخوشالے خوشالی کون کی مرجیتن خوشالے شوے فدخولی اے روحانن او زفی عبادی زما پا بندگانو کی اور کہ دنہ پس نمراد عب بدنی نو پدخولی اے بدننو دفی عبادی فی جملت عبادی و نور بندگان ازما کی نور بندگان جنت تلی تن ورزا و دخولی جنتی او ننو دجما ازما جنت تا ویا بلد نوی سورت دے پا ترتیب کی اور پینزو درستم سورت دا قاف نرست نازل لے مخ کی صورت کی احانت دو دنیا پر دیکھ زجر ہا خلق لورکی چھ مال بیزے لگئی مخ کی زجر پر دیکھ ترغیب ورکی احسان دے یتیم سا چھ دے یتیم سے احسان ہو کا مخ کے زجر و معاندین و دیومت تبری کے بیان دا مصارف الاموال چھ مال صحیح جہ کے وہ لگوا داود صورت زجر حاضر چار رہا کہ مال بیزے لگئی خلاصہ صورت صورت کی شواہد دی پا مشقت دی انسان مانے انسان اتبا مشقت کے زجر حاضر خلق الورکی چھ بیزے مال لگئی اور ترغیب اور کے انفاق تھا جب صحیح جہ کے مال وہ لگوا بشارت اور تخویف امتیاز ذکر دا مشقت دے انسان دے عورت کئی پاغ انفاق مانے کہ سڑی بیزے مال لگولے پدا خلق مانے تردید کئی سورت کرے سورت البلد میں دے بلد ویلے کی جی کلی تا اوشل خاریے تا منہا و سورت کہ پاغے میں دے کلی اصلاح کی گی بخاری اصلاح دیکھیے آغ صورت اوشل خبر مانی یو سڑے وے زر دے علاقی اصلاح کم دکلی اصلاح کو ماں کم سے کم چلی سڑ پکار دی کہ سورت بلد مانی سڑے عالمی نو دا سورت بلد مقصد دا دے کہ دکلی چکم مشر مقرری کے اغب جفا کش ہوئی اب تکلیف دے رہی دویم د کلی مال با بیزے نہ لگئی درم کلی کے صحیح مصارف بگور پاگے و مال لگئی اوشول خبر مانے او د کلی مشر نفس دیتا نہ وئی اوشول خبر مانے کہ د کنڈ رنڈ مالی نہ دیتا مشوری نہ وئی د کلی جو کم مشری کم صدری کم پوشل مشری و سرئی دے مشر لپکاری چا جفا کشی تکلیف برداشت کئی یو داد کلی مشر چی دل دا پکاری چا بری کلی کی سمر محلی دی دا ہر محلے والاونا دی تپوسو کی چا بری کلی کی بری محلہ کی غریبانان خلق سمر دی مستحق خلق سمر دی خبر مانی دا غریبانان و خلق و دس دستی کہ کل مشتملی تقریباً شل لاکھ خلق و باندھے پتی کہ وہ غریبانان تقریباً زر کسانی یا بدر یا بدری زر کسانی کہ دے دو زرو ددرے زر و خلق و لستا دسڑی سے موجود پرتئی دکلی آمدن دکلی خرچہ چ آمدن د کلی معلوم چی چی د کلی سمر آمدن دے د کلی د کال تقریباً آمدن دے دو لاکا درے لاکا سلور لاکا آمدن دے نو پا دے کے د کلی جرگے تیداوائی چی پا دے آمدن کے با منگ مستحقین و تا تہی سور کو دا خلق مستحقین دی دا خلق عاجز دی دے عاجز و خلقو تا وطے منگ سور کو او کو چیرتا دا کلی مشر پا دسی طریقے سر مشری وکڑا نو خلق بیا دا چا خبرا دا خپو تلی خول کی او که دا مشر دا مانی که مشری کوما چیزی او گاڑی تا وخی جمع مشری کوما پوشول خبرا مانی که دا خلق و جیدادون خرق را خرق کم وزان لیو آما مشری کوم دا دید پارا چه دا کلی از زلیل کما و زان پی وچت کما که دغا مشری چه کلی دیسا دا سره دا مشری نماد شی و خلق بوی را غن شی دا دیسا ایتا محاسبه و کئی خوشلی او چه محاسبه و سوشی و دا سره لائق دا دیلی چه دیل سزا ورکلیش ننا دا کلی مشر دی جفا کشی یو مال دی بیزه نلگی دا قوم مال دی بیزه نلگی پکار دا چې په اسمبلینو کې دا مشران چې کوم علماء کرام تللی دي چې دا وایي چې دا حکومت پیسې دا په قبرونو نه لګي دا په درگاہونو نه لګي چې دا پلان کې څه په قبر مانی دومره خرچه وشوله اے د ګلاب په عرق مانی وینځ لس مانا پنځوس مانا عرق د پلان کې په قبر یې ورواړول پنزوس منا رکھو کہ دا پہ کروڑوں روپئی دی جب دے والا قبر وینزا کم سے کم چې دې خلکو سره محاسبه وشي چې دا انزل دې صدر لپکاری وزیر اعظم لپکاری دې وزیر اعلی د لپکاری دې حکومت مشران لپکاری تو علماء را جمع کې تپوس ته ورته چې قبرونه انزل په دې ګلونو باندې په دې وبو باندې دا درست دي دا جایز دي کنه جایز دي کم سے کم د علماء نو دې تپوس وکي بلکې دا چې د عربستان د حکومت سره دې حکومت مکمل جوړ را دا عربستان د حکومت نے پتورا اگواڑی کہ زمن پا ملک خلق قبرون اینزی دا گلاب پا گلون مانی اینزی او پا دے مانی یو عمل او بلا عمل دا درست ہے کنا مچہ ناروائی نولی دا قوم مال لگی گی جی دا پلانکی پا قبر مانی 12 کروڑ روپے وہ لگے دے 18 کروڑ وہ لگے دلے 24 کروڑ وہ لگے دلے دا دے خلق و دے عجز و خلق و مال دا دے قوم مال ولی پا غلط زین لگی گی پا زیر دے جی پا قبر مانے ولگے دا پیسے پا دے ملک عجزانان خلق دی غریبانان خلق دی پا دے غریبی تقسیم کئی کنا دا دے کرورون روپے جی پا یو قبر لگی گی نو دا دے غریبانان لور کلے شی غریبانان تا دیر کار روان شی دا دیو جنہ دا ملک مشر دا کلی مشر دا علاقے مشر یو بای جفاکش دا سنے جی شراب ہوئی اس کل اصلاح فریوزی او خرلی کی جزیز مشری کو ماں نہ نہ شراب خور و مشر نہیں دا با جفاکش دا خلق و حالت با معلوم ہے اور دویم دا چا مال و بے زیان نہ لگئی مال چا کم شریف کم زینہ نہیں خودی داگینا سواب بلدے کی نہ لگئی اور چا کم شریف خودی لی پا آغا زینہ کیا مال لگئی لا دا سندہ اقسم و گواہ کو مزد آ خارا تنازل دن کے پر اے خاروانے و مکم آئی نازل دن کے والد و ما ولد گوار پلارا و گوار حاوت دزی گولی دی اقن المنگا پیدا کرده انسان پی کبدن پا مشاقت کی اے گمان که چه قادر نه پده من یو کسا پا عربو که چه طاقتور خلقو پالوانان پا سرمن وانه ودره دا وی ما دی سرمن نو چکو خوی وی وشل خبر مانی نو اے گمان کے جو قادر نہ پرے مانے او کس وای اہلک تو مال اللو بدا ہلاکڑے میرے مال ڈیر ڈیر ما دے پیغمبر علیہ السلام پر مقابل کے دمر مال لگو دون مال مدون مال ما دے حق پرست پر مقابل کے دمر مال لگو لے دمر مال اے گمان کے نینی دل رہے او کس سینج گرد اولی ما دے پارا عینین دوستر گی اللہ وی مال دوستر گی درکلی دوستر گمانے گورا وقت کی راستر گرا پٹے گا ولی سانم و شفتین شفتین او یو جبو دو شنلی میں ورکڑی دی چرا جبو خوزوا حق وی وا وی وا وکن ناروا خبری دو خوزینا وزین دا شنلی برا بندی گا و حدینا هن نجدین ما ہدایت تکر دولارو فلا دسی فلقتا هم علا قبا پس و نخوتو پتاک دیرائی باندی فلقتا هم بس ان کو دا انسان اللہ کب پتہ ڈیرے باندھے آ کبا کا ڈیرے طویل کی جگر پسر اوکھتی تیشی پوئے کے سر آ کبا سر دگا ڈیرے آزاد اولی کب تند غلام او تام یا تو آم ور کے اولی پاگ ورس کے دی مس خبر چکھاون دو لگی ہوئی یتیم چل چکھاون دو پل والے دیو مسکین چکھاون دو خاور دے بے شدا خل کو نچ ایمان راوڑ دے وہ تواسو با اسیت کے بیان کے دسبر ہو اسیت کے بل مرحمل مہربان اولائک دا کسان دے خواندان دے خلاص دی آخلق دے چکو پڑے و آخلق چکو پڑے کرے پایاتن زمان دے خواندان دے گس لاس دی علیہم نار رمو صدا پڑے بغور را جخشی ویا تب ترتیب کے پگشتم سورت دے پا نزول کے دا قدر نروس تنازل لے ربط مقیزی کے دا فریقینو پا دی سورت کے وائے چھے دی فریقینو پا منز کے دیر جدا فرق دے مقی ذکر ہے وہ صارفین مال دا دیو متن چ بیزے مال لگئی اور دی صورت کی ذکر دا سابقین رہے چ بیزے مال لگئی مکی تخویف اخرویو پدی کی تخویف دنوی قوم سمود لرا داول صورت التفرقۃ فی الاعتقاد چ عقیدہ کے فرق دے قد افلح من زکاہ و قد خاب من دساہا خلاصہ شواہد یولس شواہد دی پا دعوی باندے اور مثال تخویب دنوی امتیاز شواہد یولس او تقابل د څلور چیزونو په منځ کې او نزول د عذاب د مکذب گواد نور و دوها او رنا د نور گوادا درم سپومی گوادا کلچ ورپسی شی دین ورپسی سلورم او رز گوادا کلچ روخانا کی دین نور لرا پینزم اشپا گوادا زایا وشاہ کلچ پڑ کی دین نور لرا شپگم اسمان گواد اسمان خوشلے اوم وما بنا او هاغ ذات گواہ دے چا اسمان جوڑ کڑے دے یا ما مصدریہ گواہ دے اسمان او جوڑے دل اسمان اتم زمک گواہ دا وما تو آغا ذات گواہ دے چا خوالا کڑے دا زمکا دائنہ ہم او لسم ونفس وما سوا گواہ دے نفس او گواہ دے آغا ذات چا برابر کڑے دا نفس پا الہمہا بس الہام کرے دے نفس تا پوجو رہا دے ناروا داغی و تقوا دے پریزگار یقین کامیاب دے آغاز چی زکا چی پاک کی دے نفس لرا و قد خواب یقین تاوانی دے آغاز دس سا چی گمراہ کی دے نفس لرا دروغ ویلو سمو دے نفس سو دے سرکشی مانے کلچ ویلگا کلچ لڑاگا بد بخت دے قدار ابن سالک وسویل آغی تا رسول اللہ اللہ رسول ناقت اللہ اوخر اللہ دا اتقو ناقت اللہ زام بچ کے دے اوخر اللہ نا و سقیا دا غیوب کول لی وَذْرُوْجَنَا كَاغِلْ رَفَا قَرُوْحَا فَسْوِي وَجْلَا غِلْ رَفَا دَمَّمَ عَلَيْهِمْ فَسَلَاكَتْ رَا وَسَ اللَّهَ پَدَيْمَانِهِمْ رَبْ دَدَيْ فَسَبَبْ دُلْقُنَاوُنَا دَيْ فَسَوَّاهَا برابر اکلا حلاکت پدائیبان دے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اللَّهَ نَيْرِ انجام دا حلاکتنا یا نیرے دا بدبختا دا انجام دا خپل عمل نوایا ترتیب کی نہم سورت دے اعلان رست نازل دے ربط مخ کی سورت کی تفریقہ فی الاعتقاد و دی کی تفریقہ فی الاعمال مخ کی سورت کی ولف الحمہ فجورہ و تقواہ و دی سورت کی وائی ان علینا للہودا مخ کی سورت کیا خلق ذکر کے چمال بے ذیل گئی دلتا خلق ذکر کئی چھ مال پا صحیح زیکی لگئی داود سورت التفرقت فی الاعمال ان سعیکم لشتا خلاصہ سورت شواہد ذکر کئی پا تفرقہ اور تفصیل دا تفرقی دیویر علی پارا بشارت اور بلی پارا تخویف خجی انتیاز تقابل ذکر کئی ما بین دا صفات دا مومن اور دا کافر کی واللیل شپگوادا ازای غشا کلج تیرشی شپگوادا کلج تیرشی اورز گوادا ازا تجلا کلج روخانشی تجلا چرنائی وکی شپگوادا کلج تیر وکی اورز گوادا کلج تجلی رنا وکی دا گوادی وشل خبر مانی وما وحق ذات گواد خلق الذکر والانسا کہ پیدا کرے دے ذکر نران نرے پیدا کرے والانسا او زنانے پیدا کرے دا نارینو زنانے پیدا کرے غزات گوا دے فتس خبر مانے گوا دے یقیناً کوششتا چلشت تا دادے مختلفا تفصیل دارے پس آغتو چور کولے وکو تقاوی رے وکو صدقا و تصدیقی وکو بالحسنہ دا کلمی دا توحید و حسنہ کلمہ توحید پاسان ببو زدلر علی الاسرا پترب دا جانت مانے پسنو یسرو ہو پزردے چبوب بوزو دلرا وبرسو دلر علی الاسرا پترب دا جانت دا سان والی دوے مڈلا اور جا خلقی چی بخلے کڑے وستغنا زانے بے پروا کڑے دا اللہ نا وکذب الاسنا تکذیب کل کلمی توحید پسنو یسرو ہو زردے چبوب بوزو دلر علی الاسرا پترب دو زخمانے بج بل کتنا جنا مال ددا کل جہل آکشی قدم پمنگ مانے خام خا ہدایت دے اور قدم منگ پارا دل آخرت خام خا خیرت دے والاولا دنیا دا دا خلق دے زمانہ طلب کی پسی روم تاسل نارن تلزاد اغاور چلنبی وہن کے رہے ہیں نب داخلے گئے تو مگر بدبختا ہاں بدبختا کذبا چی نسبت دروگ اکڑے حق تو تولا اوڑے دلے رہے ہیں وسیو جنبوہا زردے چی ڈڑی تا بشیری جانمنا الاتقا فرزگارا چی زانی بچکر شرک دو معاسیون اللذی آغا دا یوتی مالا ہو چور کئی مال قلی تزکا چی زان پاک کئی مال ورکی دے پاری تزکا چی زان پاک کی او مال چی چالا ورکی نو دریا کاری دا پارا نا مال چی چالا ورکی دے سنے چی بدمانی بدلی بدل خلاسی و مال یا حدین نی دیوتن دا پارا عندہو من علیہ پدمانی من نعمتن سا بدلا تجزا چلاغی بدلا ورکولیشی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر طلب کئی رضا خپل رب الاعلی چ دی لوی ذات دے مال ور کئی د دل پار چ اللہ رضا شی ابو بکر رضی اللہ عنہ اوشل غلامان او انزے اغست او آزاد کڑے دا فقط د دل پار ابتغاء وجه رب الاعلی د پار طلب کولو د رضا خپل رب چ لوی دے وَلَسَوْفَ يَرْضَى او زرده سڑه بغوره کی آغا نعمتنا چلائی ورکی وَلَسَوْفَ يَرْضَى زرده چه غوره بکی آغا نعمت چلائی ورکی سورت کی تفریق بیان شده پا اعمالو کی تفریق سورت دوحان رستا اغا خیرنه دولسم باب ده پده که دوی سورتو ندی دی سورتن کے مقاصد اربا ذکر کئی توحید رسالت صداقت دا قرآن و ایمان بیوم القیامہ اور تزہید کی دنیا و ترغیب الاخرت دا اور کئی سورت دوحا پا ترتیب کے در نوی سورت دے پا نزول کی یولسم سورت سورت فجر نا بعد نازل لے ربط مخ کی صورت کی تسلی و امت تا پا دیکھ کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا مخ کی صورت کی بشارت و مومنان تا پا دیکھ کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا مخ کی صورت کی شواہد و پا دیکھم شواہد دعوت صورت تسلی نبی علیہ السلام تا خلاصہ دو گواہان پا داوید صورت کی تسلی دا بشارت پر کئی نبی علیہ السلام تو بدرے حالتن مانے حالات سابقہ اور بے احکام سلاسب کی ذکر کئی رستا امتیاز حقوق دی یتیم ذکر کئی رسائل او احوال سابقہ دا نبی علیہ السلام حضرت جبریل سمودر اسار شو وہی نبی علیہ السلام مانے بندشے و چمودا دا بندیز دولس رجے یا پینزلس رجے یا چلوی خرد بندیز ہو اور شل خبر مانے یوز المشرکین سے ڈرامہ شروع کرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پل رب پریخ ہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یو دوش پہ دریش پہ ناجوڑو جماعت تنورا وطلے دا بلحب زنانرالا وطویویلا ما ارا شیطان اکی اللہ قد ترکا کا اکم شیطان چی وطا تراتز ما خلی پریخو دیکھا اللہ صورت راولے گو دوہا گواہ دے چاختا رنائی دورت گواہ دا واللی لیزا سجا گوا دشپا کل چاشپ آرام شی سکنا ولے لے جا سجا سجا پماند سکنا سرا خلق پا آرام شی و زنب کی غلی شی و دی خبر مانے گوا دے چند پری خود ستارب تال رو ما خلاو نے سب بغس کڑے رہے خلا پماند بغس سرا انی لعملکم من القالین زستا سدا عمل بد گنم خلا پماند بغس سرا او خامخ آخرت غور دے ستا پر من الاولاد اولنی خامخ حالت رستنے لغور دے حالت اولنی نا حالت رستنے پا دنیا کیا حالت رستنے پا آخرت کی دا لغور دے دا حالت اولنی نا پا دنیا کی ذکر نبوت نو درکلے شوئے او خام خاص درده که درو وکیتا در رفستا پا ترزاته به غوره که و سا غدره حالتونه ده نبی علیه السلام ای نیوی مندل یتیم فا آواز ایدل درکا کله چه نبی صلی اللہ علیه السلام مور پا گیرده شنط لاری وفاد شا نبی علیه السلام داتو کالو نموری وفاد شلا نت یتیم وی فا آواز ایدل درکا دخپل تر دا ابو طالب سرا وجد کو تھے مندر و دوالنا مندر و تو دوالن فہادا دوالن مان یو دا چتو رکھوے یوزل ورکشو نبی علیہ السلام ورکو علی کے فہادا لارے تو سمکڑا دنیک کورے تو سمکا دوال راجب مان د غائب سرا تے مندر و غائب مشرکین کے فہادا ہدایت تو کہ مشرکین نے جدا کرے مندل دوالن غافلا فہدا ہدایت توکا او تے مندل دوالن تن پویدلے چھ قرآن صدی شرائع دے اسلام کم دین حق فہدا ہدایت توکا یا ایت مندل دوالن فی قوم دلال فا قوم گمرہانو کے فہدا ہدایت توکا یا ایت مندل دوالن غافل وید ہجرت نہ ہجرت لار تنو معلوم پہدا لارے تد ہجرت سمکڑا یا تے مندل دوالن یرون کے انشاءاللہ لرا کلج تپوست شود اصحاب اصحاب کاف مبارکی من انشاءاللہ دن یرو پہدا ہدایت توگ یا وجدک تے مندل دوالن طلب کون کے دا قبلے نو پہدا ہدایت توگا دوالن طالبن للقبلہ یا مندل ہے تو دوالن محبت کون کے دہ ہدایت صرف ہدا ہدایت توکا یا مندل ہے تو دوالن متردد حیران و پریشانہ ہدایت توکا اور تو زلالت مانا گمراہی نہ دا نعوذ باللہ چی پیغمبر کنی گمراہ مندل وی تو دوالن متحیر و بہدا ہدایت توقع مندل وی تو محتاج بغنا تی غنکلی پا مال دی خدیجت الکبرا مانیا پا غنائی ممانی در احکام ہر چی تیم دے قارو تا مکوا ہر چی سائل لے میرا تا سائل دا مال یا سائل دا علم یو سڑین دا مسئلے تا پوسکو رٹے ماں اور چرے نعمت درفستہ فہر جس دے بیان کوا نعمت قرآن کریم دے نعمت نبوت دے خلقو دے بیان ووایا ترتیب کی دولسم سورت دے پو نزول کی ترتیبا نزولن پس دے سورہ زوحانہ دے ربط مخ کی سورت کی تسلی و نبی علیہ السلام تب دے کم تسلی دا مخ کی دفت اعتراض و نبی کم بل اعتراض دے علم نشرح لکا صدرکا مخ کی درے حالات دے نبی علیہ السلام بیان کب دے کی درے انعامات یو انعام علم نشر علک صدرک دویم ودوان آنک وزرک درم ورفعان علک ذکرک داود سرد تسلیدہ نبی علیہ السلام تا خلاصہ سرد انعامات سلاسا و مومنانو پر نبی مانے ترغیب ورکی و تشجیع ذکر کی امتیاز ذکر دے انشراح و صدر دے کہ دے نبی علیہ السلام سینہ اللہ کلاو کڑے وا ورفع ذکر دے پیغمبر علیہ السلام ذکر اللہ اوچت کرے دے ترغیب تو آت تا آیا منگ دے کلاو کرے ستا پار ستا سینا سینام دے کلاو کرے دین طرف تا یا انشراح صدر اگا حضرت جبریل چولا سینش لولے وا او دا سینے و لڑکا کرے وا ایمانا و حکمتا یا سینے لکلاو کرے بتا من مصائب رازی سینے لکر قلاو قلاو کر لقرآن کریم تا ایان لکلاو کر ایان منگ لکلاو کر استاد پار سینہ ستایو و دوانان کویز رکو منگ لرکر استان استا بوجا آغا بوج دا جاہیلیتا کچیر توین استا ملائی ما تولا جاہیلیتن جاہیلیتا غا بوجونا چو اگر نطول لرکر دی و دوانان منگ ای خیستان ویز رک استا بوج آغا بوج انقد زہر کا جما تولے ستا شاہ آغا جاہلیت کی جکم کفر و کم شرک و آغا سڑیم لا ما تولا ورفعنا لکا ذکرکا منگو چھتکا ستا پر ستا یا دولا ذکر کو استایا دول مچت کڑی دی حتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کلمہ کی میادی گی پا بانگ کی میادی گی اشہد ان محمد رسول اللہ بلکہ حدیث کی راجی ذا ذکر تو ذکر تا مایا چکل زیاد اولیشم نظما ستا یادی دلیشی خدا دی دا مطلب ہے چو رفانا لکا ذکر ذکر میں لوچت کڑا دے حتی کہ تدی بے دسیم شی جدا تول بلائی والوبائی والقہت والمرض والعلم دیم شی نا اللہ چکم سپتنی لگا سپتنی گورا بندک نشتا دے تا دین بیانوا کو انما آلو سرے اقنان سرد و تنگچین یسرن آسان والے دے اقنان سرد و تنگچین آسان والے دے سڑی مائن تنگچین راجی اللہ دے سہولت راولی فیضا فرغتا فنصبا یو مانا عبداللہ ابن عباس کئی کلا چیدہ پرز ماندنا پاریغ شوئی نو فنصب زانسترے کا با دعا کی فرض من چیدے وکو دے فرض ماندنا روسا دعا کوا فیضا فرغتا من الصلاة المکتوبا فنصب زانسترے کا با دعا کی دویم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فرغت من الفرائض ذکر الفرائض نہ فارغ شل فانصب فی قیام اللیل فقیام اللیل کی تہجد ہو کہا اور ایک زانس پڑے گا شابی ذکر کرے اذا فرغت عن التشہد کل چل التشہد نہ فارغ شل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ فانصب زانس پڑے گا دعا کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نور دعا گانی ہوئے یا فیضا فرغتا کنا چیت پارغ شلے دا دنیا دا کارون نمو زانس پڑے گا پا عبادت الہی کی بل فیضا فرغتا کنا چیت پارغ شلے دا جہاد نمو زانس پڑے گا پا عبادت کی بل فیضا فرغتا کنا چیت پارغ شلے در رسالت دا مسلین نو زانس تڑے کا استغفار دا مومنان و دا زان دا پارا غوارا اور دل تا خود آیات کے دانش تڑے چی کل دی سنت وکر نو دوا پا جمع مانی وکا دی ذکر خونشتا خوشول خبر مانی چی آیات کریمان جی دوا پس سنت نو پیعت اجتماعی سا معلومی گی پرخت دا مفرد سی غدا پانسف دا مفرد سی زان لزان دوا کھو کنا ہر وقت زان زان دوا کو چ ولاڑے روانے ناشتے ملاستے طول وقت ان کی دوا گانے کا او کو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو دعا اسماء کم دعا دے قبلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ آ دعا اللہ تے دیر قبلی گی چے دے فرض مانزن روز تو کلی شی دا دعا اللہ تے دیر قبلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہو پرد منزو کنو فا اقبل بی وجی ہی دی قوم تا مخامخ راو گرزے گا سنت چی ویکول نو کور تا بی کور کی ویکول نو شکور کی سنت کنو جمع دو بیدو جمع دوالا بید جمعت تراتا وہ شول خبر مانے فا اضافہ رغتا کری تا پارغ شولے دا پرد ماندن فا انصب زانس ترے کپا دعا کی ویلا رب دکا فرغ وستا رب تا مینہ کوا ویا پین پینزنوی سورت دے ترتیب کی اتشتم سورت بعد البروج نازل دے ربط مخی سورت کی اس بات رسالتوں پدی سورت کی اس بات توحید دے مخی سورت کی لذا فرغ دفن صبا پدی سورت کی تشجیع اور کے بھی تبلیغ توحید چی توحید خلق تو رسوا داول سورت اس بات دے توحید دے پدری قسم دلائل امان عقلی نقلی وحی دری قسم دلائل وشو لخبر امانی نقلی دلیل و تین و زیتون و تور سینین دا دلیل نقلی دے هاد البلد الامین دا دلیل وحی دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا دلیل عقلی دے داود سورت اس بات توحید دے پا دلہ و سلاسہ و سرا خلاسہ و سرا سورت کی دلائل دی دری قسمہ تخویب دے منکرین لے بشارت دے مومنان لرا پاخر کی داود سورت دا اس بات توحید علیہ السلام بے حکم الحاکمین امتیاز انعامات مخصوصہ ذکر دا حاکمیت دا اللہ انسان پیدا کرے پی احسن تقویم تین انزر زیتون خونا تور سینین اغغر مزیدار او خیستا حاز البلد الامین دا خار دا امنا دا چون بختور زین دی کہ تین انزر دے انزر کے سونا خیر دے دے انزر دانم دو خوراک دا پانم دے استعمال دا لختم دے استعمال دا سورم کئی پوشو دے خبر مانی دے انزر پا دانا کی پیدا دا دا یو رویت کی راضی چاچی دے انزر دانا خوردن بواسیر و مرض بے ختمی گی پوشو دے خبر مانی نو تین چرے آغا انزر دے چی خلق کی خوری زیتون چونہ بختور ونا دا پانے مال خوری لخت مستعملی گی سانگ مستعملی گی لرگے مستعملی گی ددی نظر مستعملی گی ددی تل زیتون مستعملی گی عمر دراز عمر دے وزیتونا دا خونہ چمرا بختور ونا دا دام گوالا تور سینین آغر خیستا آغا غر چی موسیٰ علیہ السلام پکی دا اللہ سے خبر کڑے وے وحاز البلد الامین و دا خار چی دا امن خار دے دا چلور گواہان دی پدی خبر مان چی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یا تین آغا زید وحی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام زیتون آغا زید وحی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زید پیدائش دا عیسیٰ علیہ السلام اور طور سینین آغا دا وحی زید حضرت موسیٰ علیہ السلام و حاض البلد الامین اور دا وحی زید جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام یا ذکر دا محل مرات حال لے و تینا گواہ دے گا بیان دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خلق تا دا دعوت دا توحید ورکڑے ہوں زیتون اگا بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو اگا بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان دا جناب محمد رسول اللہ السلام دا گواہ دے پا دے خبر چی منگی انسان پیدا کرے پی آسان تا کوئی امام خواہستہ شکل کیم پیدا کرے دے پوشل خبر مانی دے وجن ذکر کئی کہ انسان ما پیدا کرے دے پی احسن تقویم پا خواہستہ تقویم پا خواہستہ شکل کیم خجی یو زلی یو سڑی خو یو سڑی یو خبر کرے دے عیسیٰ ابن یوسف حاشمی دے رکھ پلے زنانا سا دے رضی اتمین آوا یہ اورا دے رکھ پلے خیز توائی تبا طلاق ہے پا درے طلاق مانے کہ چی رتا دس پوگمین خیستانے سار سڑے را رہے اسے چل میں کرے منصور ترا گئے منصور تیویلا چدہ غشانا خبرہ میں کرے علماء راغون کا علماء پتوار کا جسڑی منے خدا طلاق ہے جو سڑے چپ ناس تو امام ابو امام محمد رحمہ اللہ منصور طویلا جب تک خبر ہوئی نہ کہ اثر خیال دے اگو توئی کہ تو قرآن کریم کے یو آیات دے آیات نہ سے معلوم ہے کہ انسان پر تمام چیزوں کی خیستر ہے اس پومئی نہ انسان پیدائش خیستر ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویما ما انسان پیدا کرے پخیستہ قد و قامت کے پخیستہ شکل و شبہ کے شکل شبہ میں خیستہ ور کرے دا وی منصور ویلے چھ بس خدا دا مائن طلاقہ نشو لکھا خبرم دغشان تفسیر سراج لکھلی دا انسان اللہ وی ما پیدا کرے دی اسفل السافلین تو واپس کوم چھ جہنم دے خدا دیاس بول سافلین نہ چخلاسی گی نہ توحید والا خلق بخلاسی گی الا الذین آمنوا نوائی و تین گوا دے انزر و زیتون خون و تور سینین او گرد کوئی تور چ خیستہ دے و ھذا البلد الامینہ او دا خار دا امن پر دی خبر مانے گوا چ یقین من پیدا کر دے انسان پی آسان تقویم پر خیستہ شکل کی بے منگ واپس کہو دے در اسفل سافلین لاند دے لاندنا مگر ہا خلچ ایمان راوڑا آمال کردنے کو پس دے دے پار دے اجر غیر و مامنون چنبش کٹ کے دلے فما یکذبو کا کم شد روجن کی تاغرا بعدو رست د خلقت د انسان نا بعدو چدا خائص پک اللہ وی ما چلے دے دین رست کم شد روجن کی بی دینی پا دین باندے یا بی دینی پا رض جزا علیس اللہ بی احکم الحاکمین اے نبی اللہ دیر پہ سلکو ان کے دے پہ سلکو ان کو ان کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچی سورت تین اولوست دے آیات تولوست علیس اللہ بی احکم الحاکمین نو دے وی بلا بلا و ابلا و انا لازالک من الشاہدین بلا بلکہ اللہ احکم الحاکمین دے زب دے مہند گواہان انیما وی تعلق دے دویم نم دے اقرأ درم نم دے سورت القلم پگ نوی سورت دے ترتیب کی پنزول کی اولنے سورت دے اولنے وحی کی شویدان اور دی سورت شویدان ربط ما قبل سردار مخ کی توحید مسئلہ پتی کی تحزیز علی قرآت القرآن و مسئل توحید مخ کی مسئلہ توحید و سرد دلائی لنا و دی سورت کی زجر ورکیا خلق در جی توحید نمنا کئیم مخ کی صورت کے مسئلہ توحید و پر ایک صداقت دا قرآن کریم ذکر گئی دعوت صورت ترغیب الى قرآت القرآن لسطل قرآن کا وقت قرآن کریم بیان ہوا خلاصہ صورت ترغیب دے قرآن کریم تا زجر ہاں خلق اللہ ورکی چھو منی کول توحید نکی او تخویف اخروی او تسلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امتیاز ترغیب قرآن دا قرآن تا دیو قبائح ذکر کے دا مانعین دا قرآن مانعین دا قرآن اغل قبائح مقاصد اربع ذکر کے توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بیوم القیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا کے ناس تے غار حیرا کے جبریل راغ ہے وہ طویل اقرا قرآن للا ایمان اب قاری خود اس کے کہنے میں ما چت الستر خون دی کڑی حدیث کے راجی حضرت جبریل زوپا زمانی زمتن زب دی سینہ کے زان سرا جوخ کرم پرا جوخ کے دل اسرا ما تیول اقرا قرآن للا وی ما تیول ما نبی قاری زخل استن کینیم وی دیو زان سرا جوخ کرم وی ما تیول چی اقرا بسم ربک اللذی خلقا قرآن لفنم درب ستابان دے آغا ذات چی پیدا کردے مخلوقان اقرا بسم ربک اللذی اولنے امر چی شریعت کی شرع اولنے امر لستل قرآن دی اولنے امر لستل قرآن دی اولنے امر تابداری دے قرآن کریم دا آغا وحی چی ابتداءن وحی کی دلن دے قرآن کریم دے لستلو کی دلن سر قرآن سر راخ لینا دا دا وحی اولنی حکم نمون کردے وللا پنم درب سامان آغازات جی پیدا کردے مخلوقا وہ انسانا ورپسی آیات کی وی اقرا وربک الاکرم وللا استا رب دے عزت من او کچر توی چے قرآن نلولم زبا عزت من شم ما کی وخی دیا دو کی دینا اللہ وی خلق الانسان من علق پیدا کر گئے انسان دا ٹوٹے دا وینینا انسانا اعزاز دب کی بدے مانی راجی چی تا دا وخی نا پیدای نگوخ او پسندہ وخ مانی مشترے آغازات دے چی خودنے کر پا قلم مانی خودنے کر انسان تا دا آغاز جدا انسان پی نپوی دا کل لا یقنان ان الانسان لیتغا یقنان انسان دے خامخا سرکشا او چون سرکش دے ار رآہ استغنا چی زانی نی بے پروا از ما قرآن تا زورت دے ابو جہل دلے و مئی ابن خلف دلے این ایلا رب بکر رجا او یقنن ستارب دے ار رجا گرزے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مانزمانی ولاڑ لے ابو جہل دلے ویلے کچھر تا ما پیغامبر پا مانزمانی دے مزو پہ ویلے اور طول کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مانزمانی ولاڑو ابو جہل را روان شی چی پیغمبر علیہ السلام منی توپو یو دا منزنے منی کئی چی کل نبی علیہ السلام ترا نزیشن نا چاپ ابو جہل پا شامانی لارو چگئی کلا سنو خوزئی چاو تلا ابو جہل ولی وہ زما اور محمد علیہ السلام پر منس کی وہ خندق دور جوڑ سو دور لمبی رہا اونچا قریب جدو تو غرضے دلے گئے قرآن و ارایت الذی خبر رکھ دا وسل ینہا چمنے تی بندے دا صلی اللہ کلے چھ منس کے کلے چھ لستل قرآن کیا کلے دعا کئی خبر رکھ گئی چھوی چروی دا وسلے علی الہدا پہ ہدایت یا امر کی بتقوا ارایت خبر رکھ ان کا زبا کچھر دا سلے نسبت درو کہ تولا اوڑ دا حقنا علم یا علم دا سلے نکوی گئی ان اللہ یرا بشک اللہ لدل کئی کلا چرد سندل علم انتہی کچر دا سڑے من نشل نسفان بن ناسیا منگ بے خام خاون سل سر چونڈینا سر دو اختون بے انس ناسیتن کاذبتن خاطئا سر چونڈے دے دروجن خطاکارا دے سر دو اختون بے انی سمرا بے کاغم اکوی جزما وصل سیگی پلی دو نادیا آواز دیو کی خپل ہم مجلستا سن دو زبان یا زده چه من براو بلو مضبوطی پریشتی زبان یا مضبوطی پریشتی کلا یقینا لا توتی ہو چه تتابیداری اونه که اے پیغمبر دا دغسڑی وسجد و سجیده که وقترب زان نجده که دغسڑی و تا دمانزن منکی خوچه لا توتی ہو تابیداری اونه که وسجد و سجیده لگوا وقترب زان نجده که یا کلا چرے دسند لا توتے ہو پیغمبر چرے سڑی خبر ہونا منی او دا کافر توائی چھو کافر ہو سجد سجدہ ہو لگا وقت تری زان نجدے کا آوائی پر وہ نوی ترتیب کے پر نزول کی پندشتم سورت دے دا عباس نرست نازل دے رب تیدار مخی ترقیب قرآن تا بدی کی عظمت دا قرآن دے دعوت سورت عظمت دا قرآن دے خلاصہ سورت عظمت دا قرآن دے امتیاز سورت عظمت دا لیلت القدر دے جملتن واحدتن قرآن کریم دلوح محفوظ نہ اسمان تپ لیلت القدر کی نازل لیں اور بے دا اسمان نظم کتاب درشت کلونو کی لگ لگ نازل لے لگ لگ یا شروع دا قرآن کریم پہ لیلت القدر کی دا نزول شروع وا اور بے لگ لگ نازل دا دیش پیتا لیلت القدر ولی وی دیش پیتا لیلت القدر زکا وی قدر وی اندازی تا و دیش پکی دا مخلوق دا اعمالو دا مخلوق دا ارزاقو دا مخلوق دا دیر کالنا تر آغ کال پوری اندازہ لگئی یا قدر وی شرافت تا دا دیر شریف اشپل خواہ دا قدر عظیم دا شرافت والا شپلا پوشل خبر مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوسو لیلت القدر مبارک ہوئی لیلت القدر پر رمضان کے دفعہ عشر الاواخر کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عشر الاواخر کے دا عبادت دیر کوشش کو اویل بیچ لیلت القدر پر لسر لسر رستنوں کے دا پلس رشتنو کی یوشتم درشتم پندشتم ویشتم یوکم درشتما پدیش پوکیرا خجی آغش پاچ پاچ قرآن کریم راغل کرتا دے دیش پی دمر اچت حیثیت دے چی یوش پی عبادت دزر میں برابر دے ہر قسم اسلامی کی سٹو دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز